ริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร ์ศิลปศาสตร ์สถาปัตยกรรมศาสตร ์เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ศิลปกรรมศาสตร ์เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีในระบบโควต้าประจำปีการศึกษา2555เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง31สิงหาคม2554สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-549-3613-6และ www.rmutt.ac.th รอบรู้วิชาการเชี่ยวชาญเทคโนโลยีสร้างคนดีสู่สังคม โลกที่หมุนไปเราจึงต้องหมุนตามโลกเชิญอัปเดตเรื่องราวดีๆที่ FM 89.5 วิทยุราชมงคลกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศและนิสากรไพบูลย์สินในหมุนตามเวลา สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับดิฉันวิมลพันธ์อภเวศนะคะในรายการหมุนตามเวลาค่ะ 11:30 น.ถึง 12:00 น.ค่ะทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่5สิงหาคมนะคะก็คงเป็นวันที่คุณฟังหลายๆท่านมีความสุขกันพรุ่งนี้วันเสาร์มะรืนนี้วันอาทิตย์หลายท่านก็คงจะได้หยุดพักผ่อนกันนะคะหรือบางท่านก็อาจจะไม่ได้หยุดตรงกับวันเสาร์อาทิตย์อย่างไรก็แล้วแต่ก็เป็นกำลังใจให้นะคะกับการทำงานของคุณผู้ฟังเสมอค่ะเปิดรายการกับช่วงแรกการหมุนตามเทคโนโลยีค่ะวันนี้ไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะก็มีการเปลี่ยนระบบโทรทัศน์ทั่วประเทศเลยนะคะจากระบบอนาล็อกสู่ดิจิตอลนะคะก็เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานั่นเองนะคะส่วนช่วงที่2ค่ะหมุนตามเศรษฐกิจและสังคมนะคะกรมสรรพากรพร้อมรับนโยบายประชานิยมเตรียมที่จะลดภาษีนิติบุคคลเหลือ 20% ทันทีนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับฟังปิดท้ายกันที่เรื่องของโฮมสคูลจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึกมาฝากกันนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับฟังเช่นกันค่ะ หมุนตามเทคโนโลยี เปิดรายการกับช่วงแรกวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต่างประเทศไปที่ประเทศญี่ปุ่นกันนะคะมีการเปลี่ยนระบบโทรทัศน์ทั่วประเทศจากระบบอนาล็อกสู่ดิจิตอลเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะสถานีโทรทัศน์ในประเทศญี่ปุ่นก็ยุติการออกอากาศแบบอนาล็อกทั่วประเทศค่ะสถานีโทรทัศน์ในญี่ปุ่นนะคะยุติการออกอากาศแบบอนาล็อกทั่วประเทศยกเว้นพื้นที่ประสบภัยแผ่นดินไหวและสึนามิในจังหวัดอิวาเตะมิยางิแล้วก็ฟุกุชิมะนะคะนับเป็นการสิ้นสุดระบบการออกอากาศแบบอนาล็อกที่ใช้มาตลอด58ปีค่ะโดยเบื้องต้นนั้นยังไม่ได้รับการร้องเรียนถึงปัญหาในการรับชมแต่อย่างใดแม้ชาวญี่ปุ่นพากันรีบเร่งซื้อโทรทัศน์ระบบดิจิตอลเป็นจำนวนมากในเดือนนี้และเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแต่กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารญี่ปุ่นก็คาดว่ายังมีอย่างน้อย 700,000 ครัวเรือนที่ยังไม่มีโทรทัศน์และเสาอากาศที่รองรับระบบการออกอากาศแบบใหม่รัฐบาลญี่ปุ่นตัดสินใจเลื่อนการออกอากาศแบบดิจิตอลในจังหวัดอิวาเตะนะคะมิยางิและฟุกุชิมะออกไปจนถึงสิ้นสุดเดือนมีนาคมปีหน้าเพราะประชาชนและก็หน่วยงานต่างๆยังไม่พร้อมจากความเสียหายที่เกิดจากแผ่นดินไหวและก็สึนามินอกจากนั้นยังเปิดสายฮอตไลน์เพื่อให้ความช่วยเหลือและตอบคำถามประชาชนที่มีปัญหาจากการเปลี่ยนระบบตลอด24ชั่วโมงค่ะซึ่งกระทรวงกิจการภายในก็บอกว่าได้ให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่โทรศัพท์เข้ามาเป็นจำนวนมากญี่ปุ่นประกาศว่าจะเปลี่ยนระบบการออกอากาศสู่ระบบดิจิตอลเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคมปี2003หรือ8ปีที่แล้วและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะสมาคมผู้ประกอบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และ IT ที่ญี่ปุ่นก็ประเมินว่ามีโทรทัศน์ราว80ล้านเครื่องที่เลิกใช้แล้วค่ะ Thank you. จือใจทุกๆคนคนบางคนเข้ามาทำให้วอกวนทำให้ฉันลงก่อนเพียงพอคำพูดว่ารักที่เธอบอกจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าไม่ได้ล้อเล่นกันใช่ไหมเพราะฉันเป็นคนที่เมื่อรักใครก็เชื่อใจและยอมให้แต่เขาอย่ารังแกคนที่ไม่มีใครด้วยคำว่ารักเลยจะกี่ครั้งก็ลงเอยแพ้คำพูดว่ารักได้ไหมคนดีจะคิดจะบอกรักกันช่วยบอกกันด้วยหัวใจที่มีแค่นี้ที่อยากขอเธอฉันต้องพ่ายแพ้อยู่อย่างนั้นคือคำว่ารักคำเดียวที่ต้องการจืดจืดจืดจืดที่เธอบอกจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าไม่ได้ล้อเล่นกันใช่ไหมเพราะฉันเป็นคนที่เมื่อรักใครก็เชื่อใจและยอมให้ ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการหมุนตามเวลานะคะกับดิฉันวิมลพันธ์อภาเวศค่ะที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 MHz ค่ะ หมุนตามสังคมและเศรษฐกิจ เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะก็เป็นเรื่องของกรมสรรพากรพร้อมรับนโยบายประชานิยมนะคะเรื่องของการลดภาษีนิติบุคคลเหลือ 20% ทันทีเพียงออกพระราชกฤษฎีกานะคะก็แนะให้ปรับแวตเพิ่มเพื่อหารายได้ให้ทันรายจ่ายนะคะย้ำขึ้นแวตไม่ได้ซ้ำเติมคนจนแต่จัดเก็บจากคนมีรายได้สูงที่บริโภคมากค่ะ นายสาธิตลังคสิริอธิบดีกรมสรรพากรก็เปิดเผยถึงนโยบายการลดภาษีนิติบุคคลของพรรคเพื่อไทยนะคะว่ากรมสรรพากรก็ได้ศึกษาข้อมูลแล้วก็เตรียมความพร้อมไว้แล้วหากจะตั้งคณะรัฐมนตรีเสร็จก็พร้อมที่จะนำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ทันทีเพราะเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558นะคะโดยลดภาษีนิติบุคคลเหลือ 23% ได้ในทันทีในปีนี้และลดเหลือ 20% ในปีหน้าค่ะเพื่อส่งเสริมการลงทุนและเพิ่มศักยภาพการผลิตรวมทั้งดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศนะคะเพราะขณะนี้เหลือเพียงไทยและฟิลิปปินส์เท่านั้นที่จัดเก็บภาษีนิติบุคคล 30% ภาษีนิติบุคคลที่จะลดเหลือ 23% และ 20% นั้นคำนวณดูแล้วก็จะทำให้สูญเสียรายได้ประมาณ 1.5 แสนล้านบาททันทีแต่จากประมาณการจัดเก็บรายได้ปีนี้ก็จัดเก็บรายได้เกินเป้าถึง 1.8 แสนล้านบาทจึงไม่เป็นที่น่าหนักใจแต่อย่างใดนะคะและขั้นตอนก็สามารถจะทำได้ทันทีเพียงเสนอคณะรัฐมนตรีออกประกาศเป็นราชกฤษฎีกามีผลบังคับใช้แต่ส่วนการปรับขึ้นภาษีก็ต้องแก้ในกฎหมายประมวลรัชดากรต้องผ่านสภาถึง3วาระค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะก็มีการพูดถึงการปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT นะคะว่าตามหลักการแล้วเมื่อเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวก็ควรที่จะปรับขึ้นเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับรัฐบาลและยังเป็นไปในทิศทางเดียวกับทั่วโลกที่ลดการจัดเก็บภาษีนิติบุคคลและบุคคลธรรมดานะคะแต่มาจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราที่สูงซึ่งขณะนี้มีเพียงญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เท่านั้นที่เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มต่ำกว่าไทยที่ 5% ค่ะส่วนที่อื่นขั้นต่ำอยู่ที่ 10% และสูงสุดถึง 30%ขึ้นกับว่ารัฐบาลจะเอายังไงนะคะเพราะเป็นนโยบายแต่ในหลักการเป็นเรื่องที่ควรจะทำมาตั้งนานซึ่งแวดนั้นไม่ได้เป็นการซ้ำเติมหรือขูดรีดคนจนตามที่กล่าวหาเพราะคนจนซื้อสินค้าส่วนใหญ่ที่ได้รับการยกเว้นแวดมาตั้งแต่เริ่มออกกฎหมายแล้วนะคะแต่คนที่ได้รับผลกระทบจากการเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มคือคนที่มีรายได้มากและมีการบริโภคในอัตราที่สูงกรมสรรพากรนั้นก็อยู่ระหว่างการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีทั้งระบบเพื่อขยายฐานการจัดเก็บภาษีและสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเสียภาษีอย่างถูกต้องค่ะโดยจะเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆเพิ่มขึ้นทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงพาณิชย์เพื่อดูยอดธุรกรรมที่หมุนเวียนอยู่ในตลอดเวลาได้แบบทันทีจะทำให้ตรวจสอบภาษีโปร่งใสมากขึ้นและเพิ่มข้อมูลพื้นฐานในการจัดเก็บที่ถูกต้องมากขึ้นนะคะระบบนี้จะจูงใจให้คนต้องการเสียภาษีได้ถูกต้องตามกฎหมายและขยายฐานข้อมูลของผู้เสียภาษีทุกประเภทให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดหากดำเนินการตามแผนที่วางไว้ก็จะทำให้อัตราการจัดเก็บภาษีของประเทศเพิ่มเป็น 20% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศนะคะจากปัจจุบัน 16-17% ซึ่งจะสามารถรองรับนโยบายของรัฐบาลที่จะดำเนินการในอนาคตได้ค่ะ I'm not the only one. หมุนตามโลกเด็กและเยาวชน เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะวันนี้ก็มีเรื่องของโฮมสกูลนะคะซึ่งดิฉันนำมาจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึกค่ะคุณฟังคะหัวใจสำคัญในการจัดโฮมสกูลให้ประสบความสำเร็จก็คือคนในครอบครัวต้องพูดคุยกันนะคะเพื่อฟังเสียงของกันและกันและเสียงนั้นต้องมาจากความคิดความต้องการของแต่ละคนจริงๆเพราะทุกวันนี้ในครอบครัวแม้จะคุยกันแต่ก็ยอมรับว่าอาจจะไม่ใช่เสียงความคิดที่แท้จริงของพ่อแม่หรือลูกเป็นเพียงการสื่อสารภายใต้ความคาดหวังสิ่งที่พ่อแม่ต้องการมากกว่าลูกต้องการเพราะพ่อแม่กลัวลูกจะไม่มีจุดยืนสู้คนอื่นไม่ได้ก็ทำให้เด็กไม่รู้ว่าจริงๆแล้วต้องการอะไรเรียนไปเพื่ออะไรขาดแรงบันดาลใจในการก้าวตามความฝันค่ะวันนี้นะคะมีเสียงสะท้อนจากคุณมนตรีทองเพียรนะคะหัวหน้าครอบครัวที่จัดการศึกษาแบบโฮมสกูลเจอลูกทั้ง3คนประสบความสำเร็จในชีวิตของตนนะคะก็มีลูกสาว2คนลูกชาย1คนนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ค่ะสำหรับคุณมนตรีนั้นเป็นหนึ่งในวิทยากรมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวนะคะก็ได้เล่าถึงจุดเริ่มต้นของโฮมสกูลว่าเดิมทีได้ส่งลูกๆเข้าโรงเรียนในระบบเหมือนครอบครัวอื่นคนโตนะเสียงเขาไม่ชัดเจนว่าอยากเรียนในระบบหรือนอกระบบก็ส่งเข้าเรียนไปเรื่อยๆจนกระทั่งจบชั้นม.6 นะคะก็หยุดแล้วก็อยากเรียนนอกระบบส่วนลูกคนกลางก็ชัดเจนตั้งแต่อนุบาลว่าไม่อยากไปโรงเรียนเรียนแล้วไม่มีความสุขแล้วก็จนถึงป.6 นะคะก็จึงตัดสินใจให้ลูกชายหยุดเรียนแล้วก็ทดสอบจัดการศึกษาเองและคนเล็กก็เลิกเรียนในระบบตอนม.3 ตอนนี้กำลังสนใจทางด้านดนตรีช่วงแรกๆครอบครัวก็พยายามที่จะศึกษารูปแบบการเรียนการสอนจากครอบครัวที่จัดการศึกษาแบบโฮมสกูลซึ่งแต่ละครอบครัวอาจจะมีรูปแบบต่างกันแต่มีหลักการคล้ายกันคือไม่เอาระบบการศึกษาเพราะมองว่าระบบการศึกษาไม่ได้ตอบโจทย์การเรียนรู้ของลูกๆนะคะชุดหลักสูตรแม้จะไม่แน่ชัดอย่างหลักสูตรในระบบการศึกษาหรือพูดง่ายๆว่าไม่มีหลักสูตรเพียงแต่พ่อแม่มีหน้าที่หลักในการสนับสนุนความต้องการดูว่าความต้องการลึกๆในแต่ละช่วงแล้วก็จังหวะชีวิตแรงบันดาลใจคืออะไรแล้วก็จัดสิ่งที่จะสร้างการเรียนความต้องการให้เหมาะสมนะคะอย่างเช่นลูกชายของคุณบุญตรีช่วงแรกก็สนใจอยากจะเรียนรู้เรื่องวาดรูปอยากเขียนหนังสือความใฝ่ฝันกว้างๆพ่อแม่ก็พาไปเจอนักเขียนคนทำงานศิลปะและเขาก็ค่อยๆเรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะพ่อแม่ทำหน้าที่เพียงประคับประคองโฮมสกูลแบบฉบับของครอบครัวทองเพียรเป็นแบบอันสคูลิ่งนะคะหรือการไม่เอาระบบโรงเรียนดังนั้นการเรียนโฮมสกูล 2-3 ปีแรกก็ยอมรับว่าลูกแต่ละคนอาจจะหาทิศทางตัวเองไม่เจอนะคะอย่างลูกชายเมื่อออกจากระบบไม่รู้ว่าจะเรียนรู้อะไรก็ต้องปล่อยให้แสวงหาตัวเองสักพักซึ่งตอนนั้นพ่อแม่เกิดความกังวลเล็กๆนะคะเพราะเด็กเมื่อมีอิสระมากทำให้นอนตื่นสายบ้างขาดระเบียบวินัยบ้างกลัวว่าอาจจะไม่มีระเบียบวินัยนะคะเช่นได้เล่นมวยจีนก็รู้สึกชอบก็จะตื่นตัวเปลี่ยนชีวิตจากต้องตื่นสายเป็นตื่นเช้ามาฝึกมวยจีนเป็นเรื่องเป็นราวจนกลายเป็นอีกหนึ่งทักษะชีวิตที่จริงจังแล้วก็สามารถที่จะถ่ายทอดให้คนอื่นได้ค่ะจนตอนนี้ก็ได้เป็นครูฝึกสอนมวยจีนนะคะต่อมาก็เรียนต่อแพทย์แผนทิเบตประเทศอินเดียแล้วก็ได้รับใบปริญญาการแพทย์จากทิเบตตอนนี้กำลังเรียนการแพทย์แผนไทยเพิ่มเติมเพื่อขอสอนขอใบประกอบวิชาชีพค่ะโดยการเรียนทั้งหมดนั้นเป็นการเรียนแบบโฮมสคูลนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะคุณมนตรีก็ยังเล่าต่อนะคะว่าครอบครัวนั้นสำคัญมากในการจัดโฮมสคูลเพราะหากพ่อแม่ไม่ฟังหรือยอมรับฟังความคิดเห็นของลูกไม่เชื่อว่าลูกจะมีจุดยืนทิศทางของตัวเองได้การเรียนแบบโฮมสคูลก็ไม่ต่างอะไรกับการเรียนในระบบทั้งที่การเรียนแบบโฮมสคูลคือการจัดการศึกษาแบบอิสระภายใต้ขอบเขตที่ทำให้ลูกประสบความสำเร็จโดยไม่ใช่การบีบบังคับหรือสร้างความเบื่อหน่ายนะคะดังนั้นการเรียนแบบโฮมสคูลพ่อแม่เป็นเพียงกลไกที่ช่วยให้พวกเขาเดินไปถึงฝันไม่ใช่สั่งหรือบังคับนะคะอาจจะเป็นเรื่องยากค่ะที่คุณพ่อคุณแม่จะเข้าใจเรื่องราวของลูกทั้งหมดเพราะบางเรื่องลูกอาจจะคิดไม่เหมือนพ่อแม่แต่พ่อแม่ต้องไม่ตัดสินว่าถูกผิดแต่ต้องฟังในสิ่งที่เขาคิดก่อนว่าต้องการอะไรสนใจอะไร เป็นไปได้หรือไม่และจังหวะไหนที่ช่วยเหลือเขาได้โดยต้องมีขอบเขตกติกาชัดเจนขอบเขตดังกล่าวนั้นต้องไม่ใช่ปิดกั้นลูกเมื่อผ่านไประยะหนึ่งลูกจะจัดการตัวเองได้ค่ะทุกวันนี้นะคะการจัดการศึกษาแบบโฮมสคูลนั้นดูจะทำให้ทุกคนในครอบครัวมีความสุขมีจุดยืนที่ทางของตัวเองมีความมั่นคงนะคะซึ่งเหล่านี้ก็ล้วนเป็นสิ่งที่พ่อแม่ควรมีให้แก่ลูกและจริงๆแล้วการเรียนแบบโฮมสคูลนั้นสามารถที่จะบูรณาการเรียนร่วมกับในระบบได้เพียงแต่ระบบต้องใจกว้างเอื้อให้เด็กในระบบโฮมสคูลได้เข้าสู่ระบบโดยครูโรงเรียนต้องปรับความคิดทัศนคติรูปแบบการเรียนการสอนแบบเดิมลงบ้างนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะนี่ก็เป็นเรื่องของการจัดการศึกษาที่เรียกกันว่าโฮมสคูลนะคะซึ่งขณะนี้ก็ เริ่มเป็นที่สนใจของสังคมกันมากขึ้นนะคะอย่างไรก็แล้วแต่นะคะการที่คุณผู้ฟังที่จะนำระบบโฮมสคูลมาใช้กับลูกนั้นก็คงจะต้องศึกษาแล้วก็วิเคราะห์พิจารณาถึงความเป็นไปได้ความเหมาะสมของครอบครัวกับของลูกก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรแล้วจึงค่อยตัดสินใจนะคะ ท้องฟ้ากว้างไกลเธอว่าไหม ไม่รู้ฉันกลัวเมฆก้อนใหญ ่ท้องทะเลก็ คือส่งไปให้ฉันวิ่งไปด้วยกันไม่ต้องกลัวให้ฉันวิ่งไปกับเธอ คว้าดวงดาวที่อยู่บนนั้น ไม่มีทางมือฉันสั่นไป ข้ามกำแพงที่กันเอาไว ้ไม่มีทางขาฉันสั่นไป คือส่ง การหมุนตามเวลาวันนี้หมดลงแล้วกลับมาพบกับดิฉันวิมลพันธ์อภเวศได้ใหม่นะคะทุกวันพุธพฤหัสบดีและวันศุกร์11:30 น.ถึง12:00 น.พร้อมกับเรื่องราวที่น่าสนใจที่นำมาฝากคุณแล้วก็เพลงประพอจากรายการนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร ์ศิลปศาสตร ์สถาปัตยกรรมศาสตร ์เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ศิลปกรรมศาสตร ์เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีในระบบโควต้าประจำปีการศึกษา2555เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง31สิงหาคม2554สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่025493613-6และ www.rmutt.ac.th รอบรู้วิชาการเชี่ยวชาญเทคโนโลยีสร้างคนดีสู่สังคม โลกที่หมุนไปเราจึงต้องหมุนตามโลกเชิญอัปเดตเรื่องราวดีๆที่ FM 89.5 วิทยุราชมงคล กับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศและนิสากรไพบูลย์สินในหมุนตามเวลา